τέσσερα και τέσσερα γίνονται οχτώ. Τέσσερα παλικάρκα πάσει στον πόλεμο. Τέσσερα παλικάρκα πάσει στον πόλεμο. Γυρεύκουν να βρουν βρύση να πάνω στο βουνό. Τι βράση είναι ένα λάκκο των εκατών ορκών. Τι βράση είναι ένα λάκκο των εκατών ορκών. Ρίξαν το λαχνί τους ποιος ένα κατεβεί και έπεσε ο κλήρος πας στο μιτσίν παιδί και έπεσε ο κλήρος πας στο μιτσίν παιδί. Στο ερήμο λάτσι να βγάλω το νερό. Μες στο ερήμο λάτσι να βγάλω το νερό. Και το στο ερήμο λάτσι τον κατεβάσασι. Μες στο ερήμο λάτσι τον κατεβάσασι. Ευκάρτε με αδέρια μου γιατί βρατώ νερό. Και να τον βγάλουσιν οι όφεις και τα φύθια το μισοπάσιν. Οι όφεις και τα φύθια το μισοπάσιν. Να πείτε τις μανούλες μου στα μαύρα να ντυθεί, γιατί το γιο της στο μιτσίν ένα τον ξαναδεί, γιατί το γιο.